Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftalel hadisi kitabullah. Ve eftalel hedi, hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatıha. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnar. Ve bis senedil muttasili alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men name an hizbihi. وَقَدْ كَانَ يُرِيدُ اَنْ يَكُومَ بِهِ فَاِنَّ نَوْمَهُ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْهِ وَلَهُ اَجْرُ حِزْبِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهُ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Mevlamız yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Dualarınızı, dileklerinizi ihsan ve ikram eylesin. Sizleri ve bizleri iki cihanın saadetine nail eylesin. Aziz kardeşlerim, Efendimiz başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek, hikmetli hadisi şeriflerinden bir demet okuyup izahına, böylece ilmimizin, feyzimizin artmasına başlamadan önce Efendimiz Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Evliyaullah Sadat ve Meşayi Turkaliye'mizin ervahına, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olmak üzere okuduğumuz kitabı tehdit eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhuna, kendisinden feyz aldığımız hocamız Muhammed Said Kotku hocamızın ruhuna, şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ruhuna, bu camiyi zaman zaman tamir etmiş, ayakta kalmasına, bugüne gelmesine yardım etmiş olanların ruhlarına, bu camiden güzeran eylemiş olanların ruhlarına ve hasreten uzaktan yakından Peygamber Efendimiz'e sevgisinden, bağlılığından, bu ilim meclisine gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun. Ve biz yaşayan Müslümanlar da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuru izzetine sevdiği razı olduğumuzdan varalım diye, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım hadis-i şeriflerin izahına. Mukaddime'de okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men name an hizbihi vakat kâne yuridu en yekuma bihi. Eğer bir kimse günlük zikir ve ibadet vazifesini yapamadan uyuyakalırsa, onu yapmak istediği halde yapamadan uyuyakalırsa, yapma niyeti varken uyuyakalırsa, onun uykusu Allah tarafından ona tasadduk edilmiş bir sadakadır ve ona yapamadığı o hizbi yapmış gibi sevap verilir. Görüyor musunuz ne kadar güzel dinimiz? Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Allah şefaatine erdirsin. Bu hadis-i şerifin esas ruhu, ana noktası, can damarı, Müslümanın kalbinin, niyetinin esas olduğunu anlatmak. Ona bir delil bu. Şimdi biz Müslümanlar kalbi temiz insanlar olmak zorundayız. Niyeti halis insan olmak zorundayız. Bizim için kurtuluş bunda. Yani fasit bir niyetle dışı boyayıp içi kirli olmakla olmaz. Bir işe, bir noktaya varılamaz, bir neticeye varılamaz. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bizim içimizi dışımızda biliyor. Kalbimizde sakladığımız niyetimizi de biliyor. Mutlaka temiz pak olmak zorunda. Niyetimizin halis olması asıl şart, esaslı şart. Eğer o niyetimiz has halis olursa, bizim dinimizin bize bahşettiği birçok lütuflar arasında şu lütuflar var ki, bir insan bir iyiliği yapmaya niyet etse de bir mani çıksa onu yapamasa, Allah-u Teala Hazretleri o niyetinden dolayı o mani elinde değil, yapmak istiyordu bir mani çıktı yapamadı. Elinde olmayan bir sebeple ona o sevabı verir. Hadis-i şerifte böyle bildiriyor. Buna mukabil, bakın rahmetinin genişliğine, daha da söyleyeceğim, daha genişliğini de söyleyeceğim sizi sevindirmek, müjdelemek için. Bir insan bir kötülük yapmaya niyet etse, gideyim falanca adamı köşe başında kıstırayım, canına okuyayım, işte sopayı da hazırladım, efendim 7 santim çapında kafasına bir indirdim mi kafatası çatlar filan, neyse bir kötü niyet kurdu, akşamleyin sonradan dedi ki ya Allah versin cezasını, ben böyle yaparsam doğru olmaz, dinimiz böyle bir şey uygun görmemiş, vazgeçtim bu işten, kötülüğü yapmaktan vazgeçtim. Veyahut arkadaşlarla sözleştiler ki pazar günü felekten bir gün çalalım. Felekten gün çalmıyor. Kendisi mahvediyor insanlar aslında. Ama sonradan dedi ki ya bana yakışır mı? Benim rahmetli dedem şöyle insandı. Rahmetli nenem böyle tesbihli bir insandı. Benim babam bu halime razı gelmez. Ahbabım ayıplar. Vazgeçin bu kötü işten. Yapma niyetlenip de yapmadığı, vazgeçtiği kötülükten dolayı da Allah ona ecir verir. Elhamdülillah. Sonra daha büyük bir lütfu dedim. Allah-u Teala Hazretleri fazl-ı kereminden yübeddilullahu seyyiatihim hasenat, kötülüklerini de iyiliğe çevirecek. Yani affetti, o bir lütuf. Bir de o kötülükleri iyiliğe çevirerek öyle sevap da verecek Allah-u Teala Hazretleri. Onun için sımsıkı sarılalım Rabbimizin yoluna. Sımsıkı sarılalım dinimize, çünkü çok güzel bir dinimiz var. Bu dinden mahrum insanlar çok büyük mahrumiyettedir. Dünyadaki insanları okuyorsunuz, bakın dünya şimdi küçüldü, Amerika'da çat dese burada duyuyoruz. Güney Amerika'da şöyle olmuş, Orta Amerika'da böyle olmuş, Hindistan'da şu olmuş, Japonya'da bu olmuş, her tarafı duyuyoruz. İnsanlar, muhterem kardeşlerim, insanlar sağlam, hakiki, saf imanın hasretinden ölüyorlar. Hasretinden dudakları çatır çatır çatlıyor. Hasretinden dudakları çatır çatır çatlıyor. Kimisi o yola sapıyor, kimisi bu yola sapıyor, kimisi sihirbazın peşine gidiyor, kimisi bilmem neyin peşine gidiyor. Efendim, ama hep batıllarla, boşlarla uğraşıyor. Dinimizin kıymetini bilin. İslam niçin gelmiştir? Aziz kardeşlerim, İslam'ın 5 ana hedefini tespit etmiş fakihler. 5 tane esaslı hedefi var, gayesi var. 1. Dini korumak. Din Allah'ın dininde İslam'dır. Hazreti Adem'e de gönderdiği o din, aradaki peygamberlerin tebliği de o, Peygamber Efendimiz'in tebliği de hak din İslam. Tabi şeriatlar farklı ama esas iman bir. Bu imanı herhangi bir şekilde saptıran, insanı ota, ata, ite, puta, neyse taptıran, efendim yıldıza, güneşe, aya secde ettirten bütün akidelerin hepsinin yıkılması için gelmiştir İslam. Kula kul olmak yok, maddeye kul olmak yok, efendim batıllara kul olmak yok, hakka kul olmak var. Bir bu. Esaslı şeylerden birisi bu. Ondan sonra insan hayatını korumayı hedef almıştır. Bütün emirlerinin incelenmesinden çıkan hülasası, yani özü, özünün özü, sihirli, kıymetli, can alacak böyle hülasası budur İslam'ın. Dini korumayı hedef almıştır. ona çalışır. Yani imanı insanlar sağlam şeye bağlansınlar, inansınlar diye bütün gayretiyle o tarafa bastırır bir. Hayata önem verir. Ben kendim istersem yaşarım, istersem ölürüm diyemez insan. İnsanın hayatının korunmasına önem verir. Hayatı sen almadın ki sen kendin intihar edeceksin. İntihar yoktur İslam'da. Yasaklanmıştır. Sabredersin. Eza gelse, cefa gelse, hastalık gelse bile sabredersin. Sonra nesli korumayı esas almıştır. Nesiller pak olsun, kuşaklar sağlam olsun, temiz olsun, anası belli olsun, babası belli olsun, terbiyesi sağlam olsun diye nesli ele almıştır. Nesli korumak görevine yönelik bir sürü tavsiyeleri vardır. Sonra aklı korumayı esas almıştır. Şu dinin büyüklüğüne bak. Aklın destekçisidir İslam. En büyük destekçisidir. Aklı korumayı esas almıştır. Aklın karşısında ne varsa, aklı izale eden, insanın aklını başından alan, çalan, insanı akılsız yapan ne varsa hepsinin karşısında. Efendim Kur'an-ı Kerim'de şaraf geçmiş de afyon geçmemiş. Aklı alıyor mu baştan? Alıyor. Tamam, bitti. O da haramdır. Çünkü pırıl pırıl, net, akıllı olması lazım Müslümanın. Aklı da esas almıştır. Malı da korumayı esas almıştır. Malı da, mal benim değil mi? İki arabayı karşı karşıya geçiririm, tokuştururum diyemez Müslüman. İsraf yapamaz. Mala telef veremez. La darara ve la dırar. Kendisi birisine kızdı diye götürüp gidip efendim atını öldüremez. Harmanını yakamaz. O öyle yaptıysa ben de onun harmanını yakarım. Ben de onun atını öldürürüm. Koyunlarını efendim şey yaparım. Yapamaz. Mala zarar da yok. Yani görüyorsunuz ne kadar makul esasları vardır İslam'ın. Ne kadar insanların maslahatını düşünmüştür. Ne kadar hayrına esaslar koymuştur. Bu din eşi bulunmaz. Emsali bulunmaz bir Allah'ın büyük ikramıdır bize. Emsalsiz bir ikramdır. Başka ikrama da benzemez. Bu dine kardeşlerim sımsıkı sarılır. Çok düşmanı vardır her iyi şeyin. Her iyi şeyin çok düşmanı vardır. Kuyumcuları soyarlar. Bak gazetelerde okuyoruz gene birisini efendim soymuşlar, öldürmüşler. Kıymetli şeyin peşinde dolaşan düşman çok olur. Bu dininizi iyi koruyun. Efendim ben koruyorum. Aman dikkat et. Yanlış fikirlere sahip olma, yanlış inançlara sahip olma, yanlış kanaatlere sahip olma, yanlış düşüncelere sahip olma. İslam'ı iyi anla. İslam'ı iyi anla. Bazı kardeşlerimizin İslam'ı iyi anlamadığını görüyorum. Üzülüyorum, duyuyorum, üzülüyorum. Efendim evlenmiş. Kardeşime belki gider bu benim konuşmam. Çünkü bantı almıyor. Beni affetsin. Hakkı söylemek zorundayız. Evlenmiş hanımının yanında yatmıyor, öbür dairede yatıyor. Olmaz ki. Ve inne li zevcike aleyke hakkan. Karının da senin üzerinde hakkı var kardeşim. Eve misafir geliyormuş. Gene kendisi öbür dairede, misafir bu dairede. Olmaz. Efendim işte ben sofu insanım. Ya sofu insanın hanımına muhabbet etmesine mani yok. İslam böyle bir şey dememiş. Yani aile münasebetleri sapasağlam olacak. Gayet hoş olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, ailevi düzeni ortada. Höt, bağırma, çağırma, dövme yok. Yani İslam'ı iyi anlamıyorlar. Efendim çocuğunu iyi yetiştireceğim diye mühendis kardeşimiz, bir başka kardeşimiz. Mühendis. Avrupa'yı görmüş mübarek. Çok sevdiğim bir kardeş. Yani belki o da duyacak banttan, şuradan, buradan neticede benim konuşmamı. O da affetsin. Avrupa'yı görmüş, Amerika'yı görmüş, mühendislikten sonra iktisat ihtisası yapmış. Çocuğu iyi yetişsin diye öyle dövüyormuş ki, duvara vuruyormuş kafasını. Olmaz ki. Efendim o benim çocuğum. Çocuğun amma yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi likülli mri'im minhum yevme izin şe'nin yugnihi. Yarın çocuğundan da kaçacak insan. Ruzu mahşerde çocuk da benden hak ister, aman şuradan gözünden uzak kaçayım diye kaçmaya çalışacak. O çocuk yarın babam beni haksız dövdü diye yakasına yapışır. Oğluna da zulmetmeyeceksin. Canım evin içindeyim, bana ne, sana ne? Sana ne, bana ne? Olmaz. Ne sana ne var, ne bana ne var. Allah'ın emri neyse hepimiz o emirlerin karşısında saygılı olacağız. El pençe divan duracağız. Çocuğuna asil insan muamelesi yapacak Müslüman. Evladım, lütfen şuraya oturmaz mısın? Hadi evladım, şunu şöyle yapıver. Filan. Ne bileyim yani, sen ona ne kadar asaletle muamele edersen aziz kardeşim, o kadar asil insan olur. Sen onu döversen terbiye mi ediyorsun? Hayır. Ruhunun bir parçasını yıkıyorsun. Yıkılıyor. Çocuk yıkılıyor. Dayak yemeye alıştırıyorsun. Yani böyle dayak yemeye, horlanmaya alıştırıyorsun. O cemiyette sonra nasıl şey yapacak, başarı kazanacak? Etrafımızda Bulgar var, Yunan var, Amerika var, İngiliz var, Rus var, bir sürü hasım var. Biz şu evlatlarımızı iyi terbiye edeceğiz. Milletimizi iyi terbiye edeceğiz. Çocuklar, insanlar hürriyetine düşkün, haysiyetine düşkün, akıllı, mantıklı, sapasağlam, pırıl pırıl insanlar olacak. Öyt öyle yapma, öyt öyle yapma, sus, otur, konuşma, bilmem ne. E ne olur? Çocuk gelişemez. Normal, bırak söylesin. Hazreti Ömer'e cemaatin içinden dediler ki, ya Ömer, sen eğer doğru yolda olmasan seni kılıçlarımızla doğrulturuz dedi. Yani şey var, söz hürriyeti var, fikirleri söyleyecek, şey yapacak. Yani şunu demek istiyorum, belki sözü fazla uzatmayayım. Evlatlarımızı iyi yetiştireceğiz, ailemiz sağlam olacak, kendi işimiz temiz olacak. Şimdi kendi kızımın evine gittim. Yani kendi evim. Efendim tabii 20 senelik, 25 senelik efendim şey yuva biriktirmişiz eşyaları. Yani eşyanın çokluğundan ziyade temizlik mühim. Merdivenlerden çıktığın zaman evinden, evinin merdivenlerinden çıkarken duvarlar tertemiz, badanalı mı değil mi? Hocam değil, ne yapayım? Başkaları da var apartmanın şeyi. Olmadı. İslam temizliği emretmiştir. Merdivenlerin aşağısından yukarıya kadar tertemiz olması lazım. Kadınlar bir pazar günü yapardı badanayı eskiden. Yani kadınların temizlik meyanında yaptığı bir şeydi. Kireci tenekenin içinde karıştırırlar. Fırçayla duvara sürerler. Kerpiç bir ev, dışarıdan bakarsın pırıl pırıl, ne güzel. Toprak bir ev, dışarısı güzel, kireç badanalı, gayet güzel. Temizlik yani. 100 numara. Kerpiçten yapılmış, duvarı eğri büğrü, sıvası tam muntazam değil ama tertemiz, bembeyaz. Eskiden çok iftihar ettim ecdadımızla. Duyduğum zaman iftihar ettim. Birisi anlattı, bizim küçüklüğümüzde dedi, çocuğa beyazdan başka koyu renkli elbise giydirmek ayıp sayılırdı dedi. Şaşırdım, niye ayıp sayılsın? Bak şimdi cemaate bakıyorum, kimisi kahverengi giymiş, kimisi lacivert giymiş. Koyu renkli giydirmek ayıp sayılırdı. Neden? Ha, bak bu temizlikten kaçıyor da kiri belli olmayacak koyu renkler seçiyor derlerdi dedi. Yani temiz olmanın o kadar şey ki, o kadar temiz ki, yani beyazı giydirmekten çekinmiyor. Eğer beyazdan gayrı giydirirse ha bu temizlikte pek o kadar azmi sağlam değil de kir kaldıracak şey giydiriyor diye ayıplanırmış. Biz böyle bir neslin şeyiyiz. Yani bizim nenelerimiz, Allah rahmet eylesin, namazda ayrı şalvar giyerlermiş. Öteki şalvar da temiz zaten ama öyle temiz bak insanlarmış. Bir çamaşırın şartlanması diye bir şey vardı. Her şeye böyle temizliğe dikkat ederler. Dinimiz güzeldir, sahip olalım. Yani hülasa-i kerem budur, sahip olalım. Bak burada da bu niyet iyi olunca insanın neler kazandığının alameti. Şimdi ben her akşam, ben demeyeyim, filanca kardeşim, falanca kardeşim, şu kadar ayet okuyup, bu kadar tesbih çekip, şu kadar ibadet edip öyle yatmaya niyetli. O onun o gün akşamki hizbi. Yani hizb demek, virt demek. O günkü yapması gereken dualar, tesbihler vesaire. Şimdi bunu yapacaktı ama yasadan sonra eve geldi, işte otururken koltuğun üstünde uyudu kaldı, yanına yatıvermiş, yattığının da farkında değil. Oho, bir de baktı ki sabah ezanları okunuyor, farz edelim. Hani çalışıyor kardeşim, yani gündüz yorulmuş, tesbih yapacaktı, niyeti de vardı. Yasadan eve gideyim de tesbih çekeyim falan diyordu ama koltuğun üstünde sabahlayıvermiş, farz edelim mesela. Yapamadı yani. Ne olacak? Allah ona o yapamadığı ama niyet etmiş olduğu şeyin sevabını verecek. Allah'ın ona bir ikramıdır. Bu neyi hatırlattı size? Belki hatırlamışsınızdır. Bir insan oruca niyet etti Ramazan'da. Oruç tutuyor. Ama bir yere gitti, farkında değil, efendim, bilmem, buzdolabını açtı, sütü içti, yemeği yedi filan, elma yedi, meyve yedi filan. Aa, sonra aklına geldi, ya bugün Ramazan'ın biriydi, ben oruçluydum, hay Allah, tüh, unutmuşum. Orucu bozuldu mu? Hayır. Yani unutarak yemiş olan bir insanın orucu bozulmadı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, o yemek ona Allah'ın ikramıdır. Hem orucu devam ediyor hem de yemek yemiş oldu. Allah ikram etti. Bu şey de öyle. Uyku da öyle. Bakın dinimiz ne kadar güzel. Allah bize dinimizi böyle bütün şeyimizle, kalbimizle yaşamak nasip eylesin. Dinimizi sevdirsin. Dinimize ihtimam göstermeyi cümlemize nasip eylesin. Men name ala iccarihi leysa aleyhi ma yedfa'u kademeyhi fekharra fakat beri'et minhul zimmetu ve men rakibel bahre izel tecce fakat beri'et minhul zimme. Bu hadisi şerif bir başka hadiseyi anlatıyor. Şimdi buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam ki evinin damında uyuyor. Şimdi bizim evler gibi düşünmeyin her evi. Bizim burası yağmurlu bir bölge. Biz burada evin üstüne kiremit yapmışız eskiden beri. Yani meyilli çatı yapmışız. Yağmur akar gider ama gidin Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya, oralarda efendim evlerin üstü düzdür. Havada sıcak oldu mu Mardin, Diyarbakır, bilmem efendim veyahut bizim Ege'nin şeyleri, köyleri filan. Hava sıcak oldu mu dam üstünde yatarlar yani. Evin üstünde yatarlar. İccar evin üstü demek. Yani dam üstü demek. Bir kimse orada uyursa ama kendisinin ayaklarının efendim döndüğü zaman yani karşısına engel olacak, mani olacak bir şey olmazsa ve düşerse ona zimmet yok. Yani Allah-u Teala Hazretlerinin indinde mesuldür. Bir af bahis mevzu değildir. Yani herhangi bir müsamaha bahis konusu değildir onun için. Bir kimse efendim yani Allah'ın zimmetinde değildir. Hıfz-ı himayesinde olmaz. Efendim çünkü tedbire riayet etmedi demek. Bunun gibi bir insan hava fırtınalı dalgalı efendim tuttu gemiye bindi. Kayık küçük bu havada çıkılmaz fırtına koptu filan. O zaman onun da üzerinde zimmet yok. Yani Allah onu himaye etmez ve o başına gelen şeyde hiç yani sorumluluk omuzuna biner. Hiçbir kaçacak nokta bulamaz, mesul olur demek. Bu hadis-i şerifin anası, ana fikri, ruhu şudur ki, Müslüman tedbiri alacak. Şimdi malum tevekkül konusunda dediler ki, ya Resulallah ne yapalım, devemizi salıverelim, Allah nasıl olsa korur mu diyelim. Hayır, deveni bağla, ondan sonra kayıt ve tevekkül. Deveni bağla, ondan sonra tevekkül et dedi. Yani tedbirini al, takdiri Mevla'ya bırak. Bir grup insan bir kenarda oturmuşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanlarından geçerken bakmış oturuyorlar. Bakmış bir iş yapmıyorlar. Hazreti Ömer bu. Mesul, bütün ümmetten kendisini mesul hissediyor. Dicle'nin kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa kendisini mesul hissediyor. Korumam lazım diye düşünen bir insan. Bakmış bir kalabalık boş yere oturuyorlar. Demiş siz ne kimsesiniz burada, ne arıyorsunuz bu grup olarak, ne yapıyorsunuz burada? Niye çalışmıyorsunuz demek istemiş yani. İşiniz gücünüz yok mu demek istemiş. Demişler ki biz tevekkül erbabıyız. Ehli tevekkülüz. Allah bizim rızkımızı verir. Ne olacak yani çalışma? Allah herkese yarattığı zaman rızkını yazmamış mı? Yani rızkı alallah değil mi? Rızkını verir Allah. Bir muhakeme tarzı hani. Bir düşünce. Çünkü hakikaten Allah rızkını tekefül etmiştir kulun. وَفِسْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ Yani razzaktır Allah-u Teala Hazretleri. Kulların rızıklarını hepsine eriştirir. Yarattıktan sonra öyle halsiz mecalsiz komaz. Hazreti Ömer bir sinirlenmiş. Hazreti Ömer kim? Peygamber Efendimiz'in en yakın sahabisi. En yakınlarından birisi. Hücre-i saadette kabirde bile nasip olmuş aynı şeyle yatmak. Oradan ben öyle anlatıyorum. Yani Hazreti Ömer'e kızanlar var da, ya kızılacak bir insan olsa nasip olur mu Resulullah'ın yanında yatmak? Milyonlarca insanın ziyaret ettiği, dua ettiği bir mübarek mahalde Resulullah ile kabir komşuluğu nasip olur mu bir hayırsız insan? Anlasana biraz, hiç mi idrakin yok? Hiç mi fehmin yok? Çatıyorlar. Tabii her insanın, muhterem kardeşlerim, bir yandan bakarsan iyi görünür, bir yandan bakarsan kötü görünür yaptığı iş. Anlayamaz insanlar yani. Allah bilir işin iç yüzünü, ama bir de insanın yani umumi bir şeyi vardır. Yani mesela Peygamber Efendimiz'e ne demişler sallallahu aleyhi ve selleme? Muhammed el-Emin, emniyetli Muhammed. Ömer el-Faruk, hakkı batıldan tefrik etmekte sapasağlam muhakemesi olan Hazreti Ömer, adil. Hakkı batılı, eğriyi doğruyu şıp diye ayırt edebilen kimse. Ebu Bekir es-Sıddık, tasdikte hiç tereddüt etmeyen, imanı, bağlılığı sapasağlam olan eftalün nasi fit tasdik Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Hiç tereddüt etti mi? Dediler ki, ya Ebu Bekir, ya bak senin işte şu bağlandığın şahıs bir de miraca çıktım diyor. Sanki bir gecede kalkmış da Kudüs'e gitmiş. Yani ona itiraz yolu söylüyorlar da o da dedi ki, o dediyse öyledir. Dediyse yalan söylemez, biliyor çünkü. O dedi mi dedi, yani siz mi uyduruyorsunuz o mu dedi. Yok biz uydurmuyoruz vallahi dedi filan. Tamam, o dediyse öyledir. İtimat, bağlılık hakikaten de Hazreti Peygamber el-Emin, yalan söylemez, yanlış söylemez, eksik söylemez, yanında bir kusur işlense susmaz. Takriri sünneti var. Yani Efendimizin yanında bir şey yapıldığı zaman ses çıkartmamışsa diyorlar ki sükut etti, yoksa müdahale ederdi. Etmediğine göre bunda bir mahsur yok diyorlar. Sünneti takriri diye. Yani tamam, ses çıkartmamış. Demek ki olabilecek bir şey. Onu şey yapıyorlar. Hazreti Ömer dedi ki, onun din anlayışı iyi demek istiyorum yani. Dini güzel, tam kavramıştır. Ruhunu iyi anlamıştır. Tevekkül nedir? Allah'a dayanmak nedir? Onu iyi bilecek bir insan. Dedi ki, siz mütevekkiller değil, müteekkillersiniz. Yiyicilersiniz. Çalışmıyorsunuz, başkasının sırtından geçiniyorsunuz. Mütevekkil o kimsedir ki tarlayı sürer, tohumu eker, üzerine düşen her türlü hizmeti ifa ettikten sonra Allah'ın rahmeti yağmurundan efendim ümit tutar, Allah'a tevekkül eder. Ben üzerime düşen kulluk vazifemi yaptım. Elbette Mevla beni aç açık bırakmaz. Elbette buğdayım mahsul verir. Elbette efendim bunun bir karşılığını görürüm diye tevekkül öyle. Yani vazifeyi yaptıktan sonra. Tevekkül, deveyi bağladıktan sonra. Yani sen kul olarak üzerine düşeni yapacaksın, ondan sonra şey olacak. Bu adam şimdi damın üstünde uyumuş, şey yok, korkuluk yok. İnsan uykuda bacağını o tarafa atar, bu tarafa atar, pat damdan düştü, mesul. Tedbir almadığı için. Efendim, fırtınalı havada sandala bindi. O zamanın sandallarını da bir de düşünün yani, şimdiki şeyin yanında. O zamanın halinde düşünün, alabora oldu, boğuldu, mesul. Bu hadis-i şerif bize vazifelerimizi hatırlatıyor. Vazifeleri yapmadığımız zaman mazeretimizin kabul edilmeyeceğini bildiriyor bu hadis-i şerif. O halde muhterem kardeşlerim, hanımıza karşı vazifelerinizi bilin, çoluk çocuğunuza karşı vazifelerinizi bilin, Rabbinize karşı kulluk vazifelerinizi bilin, çevrenize, cemiyetinize bağlı bulunduğunuz efendim ümmetinize, milletinize karşı vazifelerinizi bilin, sonra mesul olursunuz. Sonra Allah'ın himayesi kalmaz. Bunu bana bir şey daha hatırlattı muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimiz emri maruf, nehyi münker vazifemiz, farizamız hakkında buyurdu ki, ya emri maruf, nehyi münker yaparsınız, ya da Allah başınıza öyle belalar musallat eder ki, içinizdeki salih kimseler, has kullar bile el açar dua eder de Allah o belayı kaldırmaz. Nedir emri maruf nehi münker vazifesi? İyi olan şeyi teşvik etmek, yapmaya, yaptırmaya çalışmak, öğretmeye, yaymaya çalışmak, kötü olan şeyi yaptırmamaya gayret etmek, engellemeye gayret etmek. Gücün yetiyorsa bulunduğun yerde içki içirtme, gücün yetiyorsa bulunduğun yerde edepsizlik, ahlaksızlık yaptırtma, gücün yetiyorsa kirliliği, pisliği önle, aldatmayı, dolandırmayı önle, zulmü, gadri önle, gücün yetiyorsa buna çalış. Emri maruf nehi münker. Yapmadı. O zaman mahvolur. Salih kimseler dua ediyor. Duası çok makbul, mübarek bir insan, aksakallı, pirifani, çok güzel. Bir hastaya dua etti, şıp diye geçti hastalığı. Çocuğu olmayan bir kimseye dua etti, hemen ertesi sene çocuğu oldu. Çok duası makbul. Ha, onun bile o hususta duasını Allah kabul etmiyor. Ben bir hadis-i şerif okudum, tüylerim diken diken oldu. Peygamber Efendimiz'den rivayet olunmuş ki, ahir zamanda, ümmet fesada uğradığı zaman, bozulduğu zaman, yani Allah'ın yolunda gitmeyip de böyle yanlış bir yol tutturdukları zaman, salih kimseler dua ederler. Ya Rabbi, şu ümmeti Muhammed'e rahmeyle, işlerini kolaylaştır, düşmanlardan kurtar, şöyle eyle, böyle eyle diye dua eder. Hoşuma gitti. Kabe-i Müşerref'in etrafında herkes, aman ya Rabbi beni cehennemden koru, aman ya Rabbi bana efendim cenneti nasip et diye dua ediyor tavaf ederken. Bir mübarek diyor, iki gözü iki çeşme, ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmeyle, ya Rabbi ümmeti Muhammed'in mazlumlarını koru, aman ya Rabbi ümmeti Muhammed'i lütfunla ıslah eyle, aman ya Rabbi Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem eyle, kardeşlik şuuruna nail eyle. Baktım hiç kendisinden bahsetmiyor. Hep ümmete dua ediyor. Ha, hadis-i şerifte diyor ki, o zaman da o salih kulu Allah-u Teala Hazretleri buyurulmuş ki, sen kendine dua et, onlara dua etme, ben onlara kızgınım. Allah'ın kızgınlığına uğramak ne kötü şey. Sen kendine bak. Kendin için dua et. Ey sevgili kulum, ben seni seviyorum ama onlar için benden bir şey isteme. Ben onlara kızgınım. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Yani insan tüyleri diken diken olur bu hadis-i şerifte. Allah'ın gazap ettiği bir kul olmak, kızdığı bir kul olmak ne kadar kötü. İstersen dünyaları al. Boğaz içinde köşkün olsun. Efendim bankalarda yığın yığın hazinelerin olsun, ne kıymeti var? Allah sevmedikten sonra ne kıymeti var kardeşim? Allah'ın rızasını ara, Allah'ın rızasını gözet, Allah'ın yolunda yürümeye gayret et, Allah'ın gazap etmediği, sevdiği bir insan olmaya gayret et. Tedbirini al, takdir hüdanındır. Ne dilerse öyle yapar. Ne gelirse sabredersin ama sen tedbirini al. Ben elimden geleni yaptım dersin. Tedbirini almazsan mesul olursun. Men name ve huve calisun fela vudu'a aleyhi fe iza vada'a cembehu fe aleyhil vudu. Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhuma, babası da kendisi de sahabi, o rivayet eylemiş. Dört Abdullah'tan, mübarek alim Abdullah'tan birisi bu. Abadile-i Erba'dan. Diyor ki Peygamber Efendimiz, bir insan oturduğu yerden içi geçer de uyursa. Uyur mu? Uyuruz. Uyuyoruz yani, uyur. Yorgun olur insan, erken kalkmış olur, geç yatmış olur. Uyur. Allah Allah, uyuvermişim. Nasıl olduğunu da hiç anlayamadım. Almanya'da bir arkadaşım var. Geldi eve, gülüyor ama akşam eve geldi, gülüyor ama tebessümü acı. Yani çok korkmuş. Şafak atmış yani. Yahu diyor, bugün diyor otobanda giderken diyor direksiyon 150-160 süratle orada hızlı gidiliyor yani, yol müsait. Öyle giderken diyor uyumuşum, rüyada gördüm diyor. Direksiyonun başında uyumuş, rüyada görmüş, bir uyanmış. Yani gene bir şey olmamış. Çok kısa bir zamanda görmüş demek ki rüyayı. Uyur insan. Direksiyonda uyumak ister mi? İstemez ama orada bile uyumuş. E bir de şey oldu mu? Zaten şeytanın işidir. Bilmiyorum başınıza geldi mi? İmam Efendi cuma günü minbere çıkar, başlar horultular. Yandaki dirsek böyle şey yapar. Şşt, uyuma diye. Çünkü rahatı gördü mü başlıyor uyuma. O da ilim meclisinde uyumak şeytanidir yalnız. Yani bunu bilin ki o rahmani bir uyku değil. İlim meclisinde uyumak olmaz. İlme kendini uyuyorsan uyumazsın. Meraklı bir şey olsa, hiç para vermeden yüzer bin lira para kazanacaksınız. Şimdi size usulü söylüyorum desem, herkesin gözü dört açılır. Yani meraklı bir şey. Sen dininin ahkamını merak edersen, ahkamını merak edersen uyumazsın. Ama tabii hocalara da biraz bir şey düşüyor. Herkesin bildiği tarzda basma kalıp bir şeyi anlatınca mübarek cemaati müslimin şu şöyle oldu deyince ha hoca şundan bahsedecek, şunları söyleyecek. Bildi. Yani tamam. O zaman uyku basıyor. Ama olsun. Yani et tekraru ahsen ve lekâne 180. De gene dinle. Gene dinle. Sevabı var, feyzi var, bereketi var. Uyumaması lazım. Neyse uyuverdi bir insan. Oturduğu durumda oturuyordu. Cuma günü şeyde safta otururken uyudu. Ne olacak? Çıkıp dışarıdan abdest mi alsın tekrar? Hayır. Otururken uyuyan kimsenin abdest alması gerekmez diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Hikmeti tabii bazı şeylerin hikmetini anlarız, bazılarını anlayamayız. Anlamak için uğraşırız. Yani otururken insan uyusa bile abdesti bozulmaz yani. Bozulmayacak durumda olur. Bir yere yaslandı mı diyor Efendimiz bu hadisi şerifinde, yanını yere koydu mu, yani şöyle durun bakalım biraz bana yer verin, elini yastık yaptı, uzandı, tamam. Uyudu mu abdesti gider. Bizim mezhebimiz, fukahamızın şeyi de işte bu hadisi şerifte böyle anlatılmış bu tarzda. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Men name ala tesbihin ev tekbirin ev tehlilin ev tahmidin bu ise aleyha yevmel kıyame. Ve men name ala gafletin bu ise aleyha yevmel kıyame. Fe avvidu enfusekümü zikre inden nevm. Bu hadis-i şerif de Ahmed İbni Deylemi'de zikredilmiş. El-Hakem İbni Ümeyr ravisi buyurmuş ki Efendimiz her kim ki tesbih etmiş olarak, tekbir çekmiş olarak, la ilahe illallah demiş olarak, elhamdülillah demiş bir vaziyette efendim uyumuşsa kıyamet gününde bu uyuduğu güzel tesbihler, tekbirler, la ilahe illallahlar, elhamdülillahlar ile kalkar, bas olur. Her kim ki gaflet ile uyumuşsa kıyamet gününde gafletle kalkar. Onun için kendinize uyku esnasında uyumaya giderken, uyumaya doğru varırken efendim zikir alışkanlığı edinin. Yani adet haline getirin. Uyurken böyle tesbih çeke hop uyuyakalın. Yani son şeyleriniz böyle tesbihat olur. Şimdi tesbih ne demek? Tesbih Subhanallah demektir kısacası. Tabi Subhanallah'ın arkasında Subhanellezi keza keza keza çeşitli sıfatlar, cümleler gelebilir. Sıla cümleleri gelebilir. Subhanallah. Yani ya Rabbi sen her türlü noksandan, nakisadan münezzehsin. Her türlü kemalata sahipsin. Her şeye gücün yeter. Her şeyin güzeldir. Her şeyin tamdır demek. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Tekbir ne demek? Allahu Ekber demek. Tekbir. Allahu Ekber. Ne demek? Allahu Teala Hazretleri hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar büyüktür. Hiçbir şeyle mukayesesi mümkün değil. Büyüklüğünü anlamanın tabi imkanı yoktur. Bu akıl o kadar büyüklüğü kavrayamaz ama ayet-i kerimede buyuruluyor ki ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Allah-u Teala Hazretlerinin kadrini anlayamadı insanlar. Takdir edemediler. Vel ardu cemi'an kavdatuhu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde bütün yeryüzü şöyle onun için bir tutamdır. Ve semavatü matviyyatun bi yeminihi. Bu yedi kat sema, yıldızlar alemi efendim Allah-u Teala Hazretlerinin kudreti elinde dürülmüş haldedir. Yani semalar şeyler avucu içindedir diyelim ama tabii Allah-u Teala Hazretlerinin efendim ve semavatu mafiyatun bi yeminihi, yemini ne demek efendim vesaire, muradını Allah-u Teala Hazretleri bilir. Fakat şu bizim büyük büyük varlıklar olarak gördüğümüz yerler gökler avucu içindedir Mevlamızın. Öyle azamet, öyle kibriya sahibidir. Tekbir o. Şey ne demek? Tehlil ne demek? La ilahe illallah demek kısaca. La ilahe illallah demek. O ne demektir? Allah'tan gayri ilah yok demek. Allah'tan gayri ilah yok ne demek? Yani tapınılacak başka varlık yok. Kulluk edilecek başka varlık yok. O tektir. Sadece ona tapılır. Efendim işte putlara tapsak da onlar ona şefaatçi olsa. Yok, eski müşrik Araplar öyle demişler. Öyle şey yok. Hiçbir şeyi şerik koşmak yok Allah. Şeriksiz, nazirsiz, ortaksız, misalsiz, efendim misilsiz Mevlamız. Yani efendim ancak ona ibadet ederiz, ancak ona kulluk ederiz, ancak ondan yardım dileriz. Her şey zaten ondan gelir. Ne kahrı desti a'dadan, ne lütfu aşinadan bil, umurun hakka tefviz et Cenab-ı Kibriya'dan bil. Kahır geldi sana. Bir yerden bir tokat yedin. Ticari hayatta tokat yedin, içtimai hayatta tokat yedin. Falanca yaptı. O yaptı ama o sebep, müsebbip Allah-u Teala Hazretleri. Onu göndermiş sana. Onu göndermiş. Bir lütfa erdin. Tamam. Filanca getirdi sana ama yani asıl lütuf Allah'tan. Ondan. Ona da teşekkür et ama bil ki Allah nasip etmeseydi o getiremez. Yarı yolda kalır. Mümkün değil. Nasip eden Allah. Fıkrada anlatırlar ama Nasrettin Hoca'nın bazı fıkralarını ben anlatıyorum vaazda. Hoşuma gidiyor. Güzel fikirleri ihtiva ediyor. Ana fikri güzel. Güya Timur. Halbuki Timur'la yani muasır mı değil mi belli değil. Neyse. Güya Timur yoldan geçeni çeviriyormuş. Gelin bakalım karşıma. Soruyormuş. Ben zalim miyim, mazlum muyum? Orduyla geldin, burayı istila ettin, şehirleri yaktın, yıktın, dövdün filan. Yabancı yani mallara el koydun filan. Zalimsin. Vay edepsiz. Patküt patküt dövdürtüyormuş. Zalimsin diyenleri kendisine, zalimsin diyenleri dövdürtüyormuş. Onun dayak yediğini gören bir başkası bu sefer ne diyecek? Yok yok, zalim değilsin, zalim değilsin. Mazlumsun. Ben zalim miyim diyormuş, mazlum muyum? Yok yok, mazlumsun. Ya edepsiz diyormuş ya. Bu kadar şey yapıyorum. Yani kim bana ne yapmış ki? Seni yalancı dalkavuk seni, onu da dövüyormuş. Yani zalim diyeyim de dövüyor, bir bahane buluyor. Mazlum diyeyim de dövüyormuş. Demişler ki hocam, bu adamdan bıktık ya. Gel de şuna bir şeyler söyle. Tatlı sözlüsün, güleç yüzlüsün, hikmetli konuşursun. Bizi kurtar bu adamdan. Olur demiş. Onun o adam çevirdiği yerden yürümüş. Gel hoca buraya, onu da almış. Söyle bakalım. Ben zalim miyim, mazlum muyum? Demiş ki sen Allah'ın adalet kılıncısın bizlere. Zalim biziz ki Mevla seni gönderdi bize. Çok hoşuma gidiyor. Zalim biziz ki Mevla seni gönderdi bize. Yani tokat Timur'dan ama o tokada sebep yani müsebbip Allah-u Teala Hazretleri. Bunlar cezayı hak ettiler de onunla şey yapıyor. Onunla cezayı. Onun için efendim bu sözler nereden açıldı? La ilahe illallah. Güç kuvvet Allah'ta. Efendim hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Sen kulluğunu iyi yap bak nasıl olacak işte. Sen cezayı hak ediyorsun. Ondan sonra Ali yaptı, Veli yaptı, Ahmet yaptı, Mehmet yaptı. Sen kabahat sende. Sen kabahati işledin. ondan. La ilahe illallah bu. La ilahe illallah'ın çok manaları var. Bu işin derinliğine daldı mı la ilahe illallah üzerinde insan aylarla yıllarla konuşur. Çok derin manası var. Ve tahmid. Tahmid de elhamdülillah demek. Elhamdülillah ne demek? Allah'a hamdolsun demek. Allah'a hamdolsun ne demek? Ya Rabbi her türlü övgü medih sanadır demek. Yani neticede sen veriyorsun, onun için sanadır demek. Her türlü kemalat ile muttasıfsın, onun için sanadır demek. Yani güzel şey övülmez mi? Aferin, çok güzel yapılmış denmez mi? Allah-u Teala Hazretleri de her türlü kemalatın sahibi olduğu için, onun için elhamdülillah. Hamd Allah'adır. İşte bu güzel sözlerle insan böyle yapa yapa, bunları söyleye söyleye, bu fikirleri düşüne düşüne uyur kalırsa ne olacak? Bunu itiyat edilmiş olan bir insan ruzu mahşerde de kıyamet koptuktan sonra kabrinden kalkarken de Sübhanallahlar, Elhamdülillahlar, Allahu Ekberler, La İlahe illallahlarla kalkacak. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen inne rabbena le gafurun şekûr. Bizden böyle bu üzüntüleri, şeyleri bertaraf eden Mevlamıza hamdü selalar olsun. Rabbimiz çok mağfiret sahibi, çok şükra efendim nimetler bahşedip de bize efendim lütfetmiş Rabbimizdir diye böyle şükredeye de hamdedeye de kalkacak mümin kul. Buna kendisini alıştırırsa. Gafletle uyudu. Ne abdesti var, ne namazı kıldı, efendim televizyonu seyretti, etti, akşam da zaten şeyini efendim mumbar dolması gibi doldurdu midesini, efendim yedi, zaten ayakta durması mümkün değil, gözleri süzülürken televizyonu seyrederken uyudu kaldı. Ondan sonra da sabah teheccüd vakti geçti, sabah namazı vakti geçti, efendim bilmem ne vakti geçti. Saat çaldı saat 8'de. Aman daireye geç kalıyorum. Gözleri çapaklı ayıp olur. Hemen yüzünü yıkadı. Pantolonunu giydi. Hop gitti. Ya hani sabah namazı? Hani yatsı namazı? Hani gece ibadeti? Allah ıslah etsin. Ha, öyle gafletle yatanlar da gafletle yatan da yarın gafletle kalkacak demek bu. Veyahut bu uyku bir küçük ölümdür kardeşler. İnsan yatar ya uyanır ya uyanmaz. Ya uyanır ya uyanmaz. Böyle yatarsa iyi kalkar. Gafletle yatarsa gafletle kalkar. Onun için zikri kendinize adet itiyat haline getirin uyurken diye Efendimiz böyle tavsiye etmiş. Benden söylemek bu hadis-i şerif de böyle zikru tesbihatın efendim dinimizde mevcut olduğunun delillerindendir. Büyüklerimizin yolunun sağlam doğru olduğunun işaretlerindendir. İzin verirseniz bir hadis-i şerif daha okuyalım. Men nezere en yutu Allah fel yutu'hu ve men nezere en ya'sı Allah fela ya'sıhi. Bu bizim Hazreti Ayşe anamızdan radıyallahu anha rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Hazreti Ayşe validemiz çok hünerli bir validemiz bizim. Çok hünerli. Doktor gibi tıp bilirmiş. Çok güzel feraiz bilirmiş. Ki matematik bilgisi ister yani. Zihninin gelişmiş olması lazım insanın. Pek çok kimse gelir ya validemiz işte şöyle oldu böyle oldu şu miras taksimi nasıl olacak filan diye ince hesapları ondan sorarlarmış. Yemin ederek söylüyor ki Ravi çok meşhur büyük sahabenin mesele sormaya geldiğini bilirim Hazreti Ayşe'ye diyor. E kendisi de demiş ki ey halacığım, ey teyzeciğim senin Resulullah'ın zevcesisin, Müslümanların anasısın, dini bilgine hiç şaşmıyorum. Şu tıbbı nereden öğrendin? Şu doktorluğu nereden öğrendin? Diye öyle sormuş yani yeğeni kendisine. Çok güzel şey bilirmiş, ilaçlar bilirmiş. Söyler. O zamanın şeyine göre çok güzel tedavi şeyleri bilirmiş. Allah şefaatine erdirsin. Amin. Evlatlarımızı Hazreti Ayşe validemizin yolunda eylesin. Amin. Hanımlarımızı Hazreti Ayşe validemizin yolunda eylesin. Amin. Yani uyanık, bilgili, gördüğünü kapan, öğrenen efendim böyle şey, Müslüman öyledir. Aciz değil. Şimdi ben üzülüyorum. Haçta dertleşiyoruz yani sizinle. Haçta bakıyorum. Müslüman kadınlarına. Şişman, adım atamıyor, nefes alamıyor, bilmem yanaklarından ter boşanıyor, şey yapıyor. Ya şöyle çakı gibi olması lazım yani. Erkeğinin de, kadınının da uyanık, zeki, anlayışlı, basiretli, dikkatli, efendim, intibak etmiş olacak. Yani iyi bir anne bir evin direğidir. Kocasını da çeker çevirir. İyi niyetle, yani parmağımı ondan çeviriyorum. Yani çoluk çocuğunu da çeker çevirir. Poğaça yapar, piyazlar, ne yaparsa yapar, çocuğuna Kur'an öğretir, dinini öğretir, Müslümanlığın inceliklerini öğretir. Anne çok kıymetli. Anne çok kıymetli. Yani baba, babadan ziyade anne terbiyesi alır şey, evlat. Onun için evlatlarımızı, karılarımızı, kızlarımızı Hazreti Ayşe yolunda eylesin Allah-u Teala Hazretleri. Amin. Onun rivayet ettiği hadis. Ama mevzu nezir mevzuunda. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki her kim Allah'a itaat etmek mevzuunda nezir etmişse, adak adamışsa, nezrine vefa göstersin, riayet etsin. Her kim ki Allah'a isyan vadisinde bir nezirde bulunmuşsa, günah yolunda nezirde bulunmuşsa, Allah'a isyan etmesin, o nezirini tutmasın. Şimdi bunu birazcık açıklayıvereyim, çünkü oluyor. Yani canlı bir mesele. Nezir ne demek? Nezir, bir insanın kendi kendisine, efendim, gerekli olmayan, mecburiyet olmayan şeyi bir şarta bağlı olarak mecbur etmesi demek. Yani eğer imtihanı geçersen bir kurban keseceğim. Yani imtihan geçilince kurban kesilmek dinimizin bir şeyi değil, mecburiyeti değil. Ama gönlünden koptu. Eğer bir erkek çocuğum olursa bir kurban keseceğim. 5 tane kız oldu, 6. erkek olursa 2 kurban keseceğim. Yani bir tane kesmek, 2 tane kesmek veyahut işte cümle cihan halkını davet edeceğim, şu kadar bir ziyafet çekeceğim filan. Bir şey. Yani böyle bir nezir. Eğer şu işten kurtulursam, şu ticari borcumu ödersem şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Filancaya gideceğim, filanca hayır kurumuna, filanca vakfa şu kadar para vereceğim filan dedi. Tamam, bunlar güzel şeyler. Kimisi diyor ki efendim eğer şu işim olursa 10 şişe rakı içeceğim. Tövbe estağfurullah. Efendim ya etme içme filan, nezir ettim, adak adadım diyor mesela. Ha, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir insan iyi bir şey, sevaplı bir şey adamışsa ona vefa göstersin, yapsın. Çünkü İslam'da söz önemlidir. Bizi cennete götüren şey nedir? Çok şeyler var da şu dil cennete götürür insanı. Cehenneme götüren şey nedir? Birçok sebepler vardır da şu dil çok insanı cehenneme götürür. İnsanların cehenneme gitmesine sebep olur bu din. Bu ağzımızın içindeki şu küçücük et parçası insanı mahveder veya ihya eder. Söz ola kese savaşı. Söz ola bitire başı. Söz ola ağlı aşı, yağ ile bal ede bir söz. Öyle söz olur ki kavgayı keser, savaşı bitirir. Sulh olurlar. Tatlı konuşur, güzel ikna eder, tamam. Söz ola bitire başı. Bitirmek iyi etmek. Baş yara. Öyle söz olur ki yarayı iyi eder. Maddi manevi yarayı tedavi eder, merhem olur. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Bazıları da diyor ki söz ola kestire başı. O da doğru. Ama Yunus'un söylediği söz ola bitire başıdır. Yani işin doğrusu o. Oradaki başın yara manasına geldiğini bilmediği için, ya başı bitirmek ne demek diye anlayamadığı için manasını, o devrin Türkçesini, bu sefer başı kestirmekten tutturmuşlar. İşte doğru, o da doğru. Bir yanlış söz söyler, bir yanlış iş yapar, kelle gider yani. Maddeten veya manen gider. Söz ola ağlı aşı, yağ ile bal eder. Yani zehirli bir aş, yani acı, kıymetsiz, tadı tuzu olmayan bir şey, bal kaymak olur. Hani iki gönül bir olursa samanlık seyran olur dediği gibi. Yani acı, aş da tatlı olur muhabbet olunca. Söz çok kıymetli. Onun için İslam sözü önem vermişim. Ben şaka yaptım. Karımı boşamak niyetinde değildim. Aa, öyle şey yok. Yani bu şakaya gelmez. Dil önemli. Efendim şaka yaptım işte söyleyiverdim. Öyle şey yok. Sözüne uyacak. Biliyorsunuz nezir konusunda Kur'an-ı Kerim'de de bir ayeti kerime hatırlayıverdim. Hazreti Meryem validemizin anası. Meryem validemize hamile. Daha doğum olmamış. Rab buyuruyor ki Rabbi inni nezertü leke ma fi batni muharreden fetekabbel minni. Ya Rabbi şu benim karnımdaki yavrumu sana muharrer olarak adadım. Efendim benden kabul eyle. Muharrer ne demek? O devrin dini örfüne, adetine göre evladını adarlardı şeye. Bu evladımı ibadethaneye vakfedeceğim. İbadet ehli olsun, din adamı olsun diye Allah yoluna adarlardı. Bu karnımdaki yavrum mu adadım diyor ibadete. Yani şey olacak, din adamı olacak, ibadet ehli olacak. Yani kendisi başka işlerde kullanmayacak evladını. Din yoluna verecek. Felemma vada'atu galet Rabbi inni vada'tuha unsa. Doğum olunca dedi ki ya Rabbi kadın doğdu. Kız doğdu. Yani o erkek olacak sanıyordu. Erkek çocuklar verilirdi muharrer olarak şeye, ibadethaneye. Nezir edilen, adak edilen erkek çocuklar. Ya Rabbi bu kız oldu. Allah-u Teala Hazretleri biliyor ki Allah vallahu alem bima vada'at. Allah onun ne doğurduğunu biliyor. Söz kesinleşti. O da adak olacak. Neticede Meryem validemizi malum ibadethaneye verdiler, vakfettiler. İbadet ehli günlerini öyle ibadette geçiren bir cennet hatunlarının başta gelenlerinden bir kimse oldu. Meryem validemiz. Şu Hristiyanlar Müslümanlığı bilmezler. Bilseler bizim Meryem validemizi ne kadar sevdiğimizi, çocuklarımıza Meryem adını koyduğumuzu, Hazreti İsa Efendimiz'i aleyhisselam bir peygamber olarak tanıdığımızı bilseler, insafa gelip Müslüman olurlar ama bilmiyorlar. Kabahatin bir kısmında biz de bildirmek için sağlam çalışma yapmamışız. Adamlar ta bizim memlekete Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya geliyorlar da biz oralara İslam'ı anlatmak için organizasyonumuzu sağlam kuramamışız. Biz sağlam kuramayınca onlar batıl yolda olduğu için dini de yanlış yolda kullandıklarından dünya üzerinde insanlığa çok zararlı oluyor bu gidiş. Biz İslam'ı tebliğ edeceğiz. Bizim kardeşlerimizden bir grup söz sözü açıyor ama güzel şeyler bunlar. Dikkat edin ve vazifenizi bilin. Amerika'ya gitmiş kardeşlerimizden bir grup. Washington Camii'nde konferans vermeye kalkmışlar. Hoparlörü de dışarıya vermişler. Dışarıdan duyuluyor. İşte Hristiyanlık, Müslümanlık, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed aleyhisselam böyle sözler. Dışarıdan geçen bir Amerikalı dinlemiş, ilgisini çekmiş, durmuş, hoparlörden biraz dinlemiş konuşmayı, bakmış. Canlı, enteresan bir mevzu, kendisinin ilgisini çekmiş, içeri girmiş. Bakmış, yer müsait, oturmuş, dinlemiş, dinlemiş sonuna kadar. Adamlar anlatıyorlar, hak din İslam'dır. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Allah'ın oğlu olmaz. Bir kuldu. Peygamberdi. Annesi de Sıddıka idi. Bir saliha hatun idi. Namus, ehli namus. Meryem el-Betül. Pakdamen bir kimseydi. Efendim, o devir geçti. Allah ondan sonra bir peygamber daha gönderdi. Nasıl İbrahim peygamberse, nasıl Musa peygamberse, nasıl Harun peygamberse, nasıl Yahya peygamberse aleyhisselam, Hazreti İsa da bir peygamber. Niye ötekilere de kullanılan o efendim sıfatı vergisine kullanınca ona Allah'ın oğlu diyorsunuz. Böyle şey olmaz diye İncil'den onlara misaller vererek, ayetleri, şeyleri okuyarak güzelce ikna etmişler. Amerikalı demiş ki ikna oldum. Tamam. İkna oldum. Müslüman olmayı kabul ettim. Ne yapmam lazım? Demişler ki öyle merasime lüzum yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dersin, işte girdin İslam'a. Çünkü bu bir kabul meselesidir. Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyorsun. Hazreti Muhammed'in onun Resulü olduğunu kabul ediyorsun. Girdin İslam'a. Sonra ne yapmam lazım? Ne demişler? Belki yıkanmadığın için, yıkanman gereken durum vardır, yıkanman lazım. Bu surette sağ ol. Peki demiş, siz benim kalbimi temizlediniz iman ile, pak eylediniz, kötü batıl itikatlardan pak eylediniz. Ben de gideyim evde dışımı pak edeyim. abdest almış, gelmiş yanlarına, katılmış gruplarına, derslerine devam etmiş, güzel Müslüman olmuş. Hatta Orta Doğu'ya gelmiş, Küveyt'i gezmişler, Mısır'ı gezmişler, hac mevsiminde hac etmişler, oradan da Pakistan'a gitmişler. Pakistan'da büyük binlerce insanın toplandığı bir toplantıda söz almış. Demiş ki, ey Müslümanlar, Allah sizlerden razı olsun. Ta Amerika'ya geldiniz, bizi yanlış bir inançtan kurtardınız, hak yola sokmamıza, girmemize vesile oldunuz, girmemize vesile oldunuz, Allah sizden razı olsun demiş. Ben demiş, mühendisim bak, dünya ilimlerine sahibim. Siz bak, din yolunda çalıştınız, bir mühendis kazandınız, yetişmiş. Üniversite parası vermenize lüzum yok, şey yapmanıza lüzum yok. İşte bir Müslüman mühendis kazandınız demiş. Buna devam edin demiş. Bu karlı bir iş demiş. Çünkü insanı, yetişmiş insanı kazanıyorsun. Küçükten çocuğu yetiştirmeye çalıştırırsın. İlkokulda tamam, ortaokulda tamam, lisede kaçar. Kayar, düşer, yanlış yollara gidebilir. Ama bak, siz yetişmiş bir insan kazandınız. Size müteşekkirim demiş. Bu yola devam demiş. Ama iki elim gene kıyamet günü yakanızda olacak demiş. Şaşırmışlar, Allah Allah. Ne biçim adam? Hem teşekkür ediyor hem de bizi tehdit ediyor. İki elim yakanızda olacak. Niye yahu demişler? Demiş ki, tabii ya. Niye 10 sene önce gelmediniz Amerika'ya? Niye 10 sene önce gelmediniz? O zaman benim rahmetli, benim anam sağdı demiş. Orada söylerdim, o beni severdi, o da Müslüman olurdu. Şimdi yanlış bir inançla ahirete göçtüm. Anam babam Müslüman olmadılar. Halbuki ben onları seviyordum. Batıl bir inançla göçtüler. Siz geç geldiğiniz için Amerika'ya, bunun hesabını size ruzu mahşerde soracağım demiş. Dünya bizi bekliyor kardeşlerim. Dünya Müslümanlara muhtaç. Dünyada Müslümanlar meydanda olmadığı için edepsizler meydanda. Komünisti meydanda, kapitalisti meydanda, şu Güney Afrika'daki ırkçılık hadiselerini görmüyor musunuz? Zencinin renginden dolayı horlandığını görmüyor musunuz? Afrika'da dönen dolapları, Orta Amerika'da gerillaların, bilmemlerin yaptığını görmüyor musunuz? Dünya kaynıyor. Dünya insanlığa muhtaç, insafa muhtaç, merhamete muhtaç, imana muhtaç, inanca muhtaç, nasihate muhtaç. Biz de yan gelmiş yatıyoruz. Olmaz. Allah bunu bizden sorar. Oranın zavallıları da sıkıştığı zaman soracak. Niye gelmediler ya Rabbi diye onlar bizden hesap sorarlar. Biz de vazifemizi yapmadığımız zaman, tedbirimizi almadığımız takdirde, almamış isek, biz de o sorgunun sualinin muhatabı oluruz. Evladımız bize sorgu sual eder. Çünkü bakıyorsun, babası iyi, anası iyi, çocuk sapıtmış. Gördük. Geçtiğimiz devrelerde gördük. Anarşist mücadelede şeydi, öldürüldü. Babası camiden çıkmayan insanmış. Yani öyleleri de oldu. İsmini şu anda üç tanesi, bir tanesi hatırlayamayacağım ama yani Ankara'da beş vakit namaz kılan bir kimsenin çocuğu. Çocuğu babasının yolundan saptırılmış. Onun için çalışacağız. Bütün dünya bizi bekliyor. Bizim çalışmamızı, yani bizim çalışmamıza bağlı. Biz çalışmazsak o adamların gözleri dönmüş. Dünya hırsından gözleri dönmüş. Neden böyle Güney Afrika'da bu kıyametler kopuyor? Ah canım kardeşim, elmas madenleri var, uranyum madeni var, filanca var, falanca var. O kör olasıca elmasın yüzünden oluyor onlar. O insanların o izdirap çekmesi, o işte materyalistlikten oluyor, imansızlıktan oluyor. Nefret ediyor insan, yani elmas yüzük takmayın diyeceğim yani. Yazacağım. Ama kendi çoluk çocuğumuzda da var yani, ama yazacağım. Elmas yüzük takmayalım. Ondan oluyor. Allah Teala Hazretleri bize vazifesini müdrik olma, şuurlu olma nimetini ihsan eylesin. Amin. Rızası yolunda ömür geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Rızasına aykırı yollardan kurtarsın. Adımlarımızı oradan, nasiplerimizi kessin. Haramlardan bizi korusun, kurtarsın. Sevdiği, razı olduğu kulların zümresine dünyada, ahirette dahil eylesin. İyi kullarından ayırmasın. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. İllallah. La hakkul mübin, Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Amin. Vessalatu vesselamu ala khayru halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Amin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Kardeşlerimizin okumuş olduğu 8 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, çekilmiş olan 70 bin kelime-i tevhidi, sair ibadet ve taatlerimizle, müzakere-i ilmimizle, Hatme hacegânımızda ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Hasıl olan ücür mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane naçizane fakirane mühibbane hibe ve hediye eyledik ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Amin. Sevgili Peygamberimiz Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Amin. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve hasreten sair enbiya ve mürselin ve evliyaullah ile ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve meşayi Turuk-u Aliye'mizin ervahına, hülefasının, müritlerinin, mühiblerinin ervahına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, fatihlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Alimlerin, velilerin, mahbubların ruhlarına ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan yakınlarının, sevdiklerinin, hatim sahiplerinin, kelime-i tevhid sahiplerinin, geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümlesinin ya Rabbi hocalarımızla beraber ruhlarını mesrur kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Amin. Makamlarını âlâ, seyyiatlerini hasenâte mübeddel eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere de tevfikini refik eyle. Amin. Ya Rabbi ömrümüzü senin rızan yolunda Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun Resul-ü Edib'inin sünnetine muvafık bir tarzda geçirmeyi nasip eyle. Amin. Ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine temessük edenlere şehit sevapları vaat edilmiş bizleri o sevapları alanlardan eyle. Amin. Efendimizin sevgisine şefaatine mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin kullar eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit hayırlarını nasip eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden, kötülüklerinden, tehlikelerden bizleri mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi vücutlarımıza afiyetler ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Amin. Dertlilerimizin dertlerine devalar ihsan eyle. Müşkil işlerimizi asan eyle. Amin. Ya Rabbi her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Ya Rabbi bize helal, pak, bol kazanç nasip eyle. Amin. Temiz kazançlarımızla senin yolunda hayrat-ı hasenat, sadakat-ı cariyat ve meberrat yapmayı nasip eyle. Amin. Malımızla canımızla yolunda çalışmayı, cihad etmeyi, emr-i maruf, nehi münker, sair dini vezaifimizi yapmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin son nefeste iman ile, Kur'an ile göçmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Ahirette Efendimizin liva'ul hamdı altında cümlemizi böylece haşr-ı cem eyle. Amin. Havz-ı Kevser'i başında toplanan bahtiyarların zümresine bizleri de dahil eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemalini gören bahtiyarlara bizleri de dahil eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa. Amin. Bilmiyorum arkadaşlarımız nasıl yapacaklar. Bir kızımız hem yüksek tahsilini okuyor, halen son sınıfta tahsil yapıyor, hem de Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Yani bir cami dolusu erkeğiz, rekabet olsun diye kışkırtarak söylüyorum. Biz erkeğiz, o hanım. Hem tahsil yapıyor, hem de tahsili arasında 600 küsür sayfa kelam-ı kadimimizi, Kur'an-ı Kerim'imizi ezberledi bu kardeşimiz. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in şefaatine onu ve bizleri nail eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'in feyzi ile feyziyab eylesin. Amin. Peygamber Efendimizin ve Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cennetine, cemaline onu ve bizi nail eylesin. Amin. Bizlere gayret ihsan eylesin. Amin. Dinde cümlemizi bilgili, alim, fakih kullar eylesin. Amin. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmamızı, milletimize, ümmetimize hayırlı hizmetler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. El-Fatiha. Allahümme salli ala Muhterem kardeşlerim, 3-5 kağıt var. Durumu amin. Tabii serbest artık. Vaaz bitti. Soru sormuşlar. Ben de onlara şöyle kısa kısa cevaplar vereceğim. İsteyen çıkabilir. soru sahipleri dinleyebilirler. Efendim bir kardeşimiz benim en son hani inşallah yazacağım dediğimi inşallah demediniz diye ikaz ediyor. Allah razı olsun. Tabii Kur'an-ı Kerim'de buyurulmuş ki her zaman hani fıkrasında anlatırım Nasrettin Hoca'dan filan. Bir şeyi yarın yapacağım demek doğru değil. İnşallah demek suretiyle söylemek lazım. Çünkü Allah bilemezse insanın kolu kanadı kıpırdamaz. Her şey onun lütfuyla oluyor. İnşallah diyeceğiz. Yani söylememişsem öyle sürçülisan olmuştur. Söylemek lazım. Efendim bir kimse bir yazı göndermiş. Diyor ki öğle namazını cemaatle kılındığı esnada 3. rekatta yetişirsek diğer rekatları nasıl kılarız ve cemaat sevabına nail olur muyuz? Cemaat sevabına nail olur. Çünkü iştirak etti. O sevaba nail olur. Hatta yetişmek niyetiyle evden çıksa yetişemese bile nail olur. Yani Allah hani niyete göre sevap veriyor ya, ona niyet edince o sevabı verir de 3. rekatta yetişen bir insan efendim kalktıktan sonra Sübhaneke'yi efendim Fatiha'yı sureyi okuyacak, bir rekatta kılacak, oturacak. Çünkü imama yetiştiğiyle beraber bu kendisinin kıldığı 2 rekat etti. 2 rekatta oturmak gerektiğinden orada oturacak. Ondan sonra kalkacak. Kalktığı rekatta Fatiha'dan sonra yine bir sure veya bir miktar ayet okuyacak. Çünkü bir kendisi ilk kıldığı rekatta okunmuş bir şey imamla kıldığında yoktu. Şey ilave ayet sure. Bir de şimdi okuyacak ki 2 olsun. 2 rekatlı şeyli olmuş olsun. Sureli ayetli olmuş olsun. Orada indikten sonra şey yapacak, oturmadan kalkacak. 3. rekatte sadece Fatiha okuyup ondan sonra namazını tamamlayacak. Bunun cevabı böylece. Efendim, sayın hocam bazı kardeşlerim iş yerinde namaz kılamıyor. İşveren müsaade etmiyor. Ne yapmamız lazım diyor. Şimdi öğle namazında namazı, yemeğin öğle molasında yemeğin arasında kılsın. İkindi namazında efendim abdesti hazır bulunsun. 2-3 dakikada biten bir şeydir. Farzlayı versin. Namaz inne salate kânet alel müminine kitaben mevkuda belirli zamanlarda yapması gereken bir ibadettir. Onu kaçırmamaya gayret etsin. Allah cümlemize hayırlı efendim kimselerle çalışmalar, ortaklıklar, işler nasip eylesin. Efendim annem dayımın kızıyla evlenmem için beni zorluyor. Bunu kabul etmememde dinen bir engel var mıdır? Dinen akraba ile evliliğin hükmü nedir? Şimdi dayı kızıyla evlenilebilir. Yani muharremattan ya nikahı haram olanlardan değildir. Dayı kızıyla evlenilebilir. Evlenmek iki tarafın arzusuyla olan bir şeydir. İstemediği takdirde evlenmemek hakkı vardır. Kimse o hakkı engelleyemez. Usulüne uygun işte sebebini söylesin. Kibarca arzusunu yerine getirmeye çalışsın. Kimse kimseyi zorlayamaz. Efendim birisi diyor ki hocam şeytan beni kandırıyor. Hep parmaklarımı çıtlatıyorum. Bir türlü bu hatayı bırakamıyorum. Dua buyurur musunuz? Allah kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan cümlemizi kurtarsın. Eline bir 99'luk tesbih alsın. Efendim devamlı abdesti geçsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim desin. Efendim güneş enerjisiyle ısınan suyu kullanmakta bir mahsur var mıdır? Yoktur. Kullanılabilir. Efendim adanan nezir hayırlı fakat nezil edilip edilmediği şüpheliyse ne yapmak lazım? Şimdi şeyde galip zannına göre hareket etsin. İhtiyaten nezirini ifa eder. Zannı galibi nezir etmemiştim tarzındaysa yani daha fazla o tarafa meylediyorsa kanaati o zaman yapmayabilir. Efendim fotoğrafçılık yoluyla geçim sağlamanın dinimizce sakıncası var mıdır? Yoktur. Fotoğrafçılık bir meslektir. Mahsuru yok. Yasak resimler çekmemek şartıyla bir meslek olarak bir şeyi yoktur. Şeyine dikkat etsin. Haram parayla yapılan camide namaz kılınır mı? Şimdi eğer tamamen haramla bina edildiğine tereddütsüz bir bilgi varsa Kur'an-ı Kerim'de bu hususta malum şey var. Mescidi dırar meselesi var. Le mescidün üssise alet takva. min evveli yevmin ehakku entekume fihi. O öbür mescid için Allah-u Teala Hazretleri la tekum fihi ebeda buyuruyor ayetin başında. Yani münafıklar bir mescid bina etmişler Müslümanlığı bölmek için. Çağırmışlar Peygamber Efendimiz'i, gel burada da namaz kıl diye. Halbuki orada bir mescit var zaten. Ona mescid-i dırar deniliyor. Yani bir mazarrat çıkarmak için, karşılıklı zarara uğratmak için o niyetle münafıkların kurduğu bir şey. Ona ayet indi. Dedi ki Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki orada namaz kılma. Takva üzere kurulmuş binası, takva üzere kurulmuş olan mescit içinde namaz kılmaya daha evladır, uygun olan yerdir buyurdu. Demek ki takva ile kurulmuş yeri bulmak gayret etsin insan. Ama esas itibariyle camilerin kimler tarafından nasıl yapıldığı, yani karma oluyor, şey yapılmıyor. Bilinmeyen şey de olabilir, namaz kılabilir. Yani %100 haramla şeyle olduğu bilinirse o zaman şey yapabilir, kılmaz. Akvaryum hakkında ne dersiniz? Evde kullanılabilir mi? Surete girer mi? Surete girmez, canlı bir şeydir. Efendim, o balıklar orada yaşıyorlar. Bir mahsuru yoktur. Yani sen onu yaşamasına bakıyorsun, besliyorsun. Bir mahsuru yoktur. Bir yerde cemaatle namaz kılmaya başlanırken namazın geç kalması korkusuyla tek başına namaza durulmasının hükmü nedir? Mesela imam uzun okuduğu için derse geç kalınıyor. O onun için bir mazeret olur. Yani esas olan cemaatle namaz kılmaktır. Fakat kendisi derse geç kaldığından, mazeret olduğundan kendisi ayrı mazeretine binaen kılmış oluyor. Hocam, kadınların doğumdan sonra 40 gün evden dışarı çıkmamaları, yani kırklanması diye bir şey söylüyorlar. Bu bid'at mıdır? Böyle bir mecburiyet yoktur. Yani şey yapabilir, çıkabilir, bir mahsur yoktur. Daha ziyade sıhhi bir tedbir olduğunu sanıyorum. Yani kadın doğumda büyük bir sarsıntı geçiriyor. Vücudu hakikaten ihtimama muhtaçtır. Kolay bir şey değildir. O bakımdan korunması babında oluyor bu. Allah cümlenizden razı olsun. El Fatiha.